Men herkent mij op straat, ja. Ik had een absoluut komisch geval toen ik met Georgette Hagedoorn in de auto zat. In Amsterdam rijden van de brakke grond terug naar Den Haag op het Rock-in. En daar stonden we in een file. En daar kwam naast mijn open raam een vuilnis, zo'n autootje van zo'n vuilnisman. En die man die keek mij aan door het open raam en die zei, d'accord. Dag, gaat het met je poot? Nou, gaat wel. Zie je je kinderen nog wel eens? Ja, gaat wel. Ah, nou, beste, d'accord. Dag. Ja, Georgette was daar verrukt over. Ik vond dat, ach ja, kijk. Ik reed in Den Haag in de Javastraat. En ik kwam van Studio Kommer. En ik moest naar de Koninklijke Schouwburg, naar een notitie. En ik reed 85, 90 kilometer in de Javastraat. En ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel. En daar is een agent, op een grote witte agent, op een motor achter me. Ik denk, ja, nou, ja. Niet kinderachtig nu, maar doorrijden tot het stoplicht in de Parkstraat. En die agent komt naast me. Het raam was ook open. Die man zegt tegen mij, Kootje, Kootje, wat deed je nou weer? Je reed 85 kilometer. Ik zeg, ja, verdomme, ik heb haast, waar moet je dan heen? Naar de Koninklijke Schouwburg, vooruit, achtermaan. Peon, bao, bao, bao. Van Verre ontmoet Co van Dijk uit het leven van een komediespeler. Door de bank heen vind ik het herkennen, dat vind ik vermoeiend hoor. Veelal omdat mensen, ja, mensen willen dan ook nog aan je komen. En ja, die denken dat je dat altijd leuk vindt. En dan heeft de Hollander nog iets, die gaat roepen. Hey, Kootje. Ja, ik vind dat niet zo leuk. In Den Haag zegt nog men wel eens tegen mij, dag meneer Van Eyck, dan goedemiddag. En dan is het, ja, nou ja. Maar zo dat schreeuwen, nou, ik kan daar niet tegen. Ik word daar geïrriteerd door. Het is, ja, maar je bent door de televisie toch een zeker bezit geworden, hè. Dat komt, je komt natuurlijk bij die mensen in de huiskamer. En dat is het punt. Je hebt ze in de huiskamer aan het huilen gemaakt of aan het lachen gemaakt. En dat geeft iets, ja, geloof ik, ermee bezit. Ja. Ik ben er altijd niet zo verrukt over dat herkennen, nee. Ook buiten het theater is acteur Co van Dijk bijzonder actief. Heeft hij zich met het medium film alleen maar incidenteel bezig gehouden? Zijn optredens voor radio en televisie zijn zeer talrijk. Op het scherm verschijnt hij in de loop van de jaren in ruim 100 verschillende rollen. Om er enkele te noemen. In Karakter van Bordewijk. In Requiem voor een zwaargewicht van Rod Serling. In Arthur Miller's Dood van een handelsreiziger. En Strindberg's De Vader. Nog onlangs was hij te zien in de Marcel Pagnol-trilogie Marius, Fanny en César. Terwijl hij op dit ogenblik, ook in de regie van Willy van Hemert, wekelijks optreedt in Dagboek van een herdershond, in de rol van Nicolaas Bonte. Voor de radio bepaalt Co van Dijk zich tot het lichte genre. Daar begint zijn succes in 1950 als minister Hozebaar in de VARA-serie Mimosa. Later gevolgd door twee Afro-producties, Koek en Ei en Biels en Co. Ja, dat, die series, ja, dat was, ach, dat vond ik helemaal niet naar. Maar het is heel wonderlijk dat men in Nederland zulke dingen die je bij je vak dus doet, hè, of om een gewoon toneelspelen, dan moet je in Nederland alleen maar toneelspelen. Dan mag je dergelijke dingen, waar je dus heel behoorlijk geld mee verdient, mag je eigenlijk niet doen. Het lijkt net of dat onfatsoenlijk is. Ik ben daardoor de critici ook vele malen door aangevallen over het feit van hij moet zo nodig voor de radio populaire series doen. Ja, nou en? Ik weet dat ik daar een ontzettende hoop mensen in Nederland een groot genoegen mee heb gedaan. Dat was enorm, werd dat beluisterd. Maar dat mag niet. Collega's die waren er jaloers op en die zeiden, Jezus, dat jij dat toch maar doet. Nou ja zeg, ik verdien daar veel geld mee. Nou ja, maar God nog om toe. Nou, ik vind dat van een hypocrisie zeg. Maar ook de critici, die waren daar boos om, zo nu en dan. Ja, nou, ik kan dat niet zo, ik begrijp dat allemaal niet. Ik heb er ook nooit een donder van aangetrokken. Net zoals reclames doen, hè. Dat heb ik ook tamelijk veel gedaan. Daar kreeg ik heel veel geld door. Maar dat is kwalijk iets. Ja, als je rekent dat in Engeland op een zeker ogenblik een sigaret, dat is heel lang geleden ook, maar een sigaret genoemd werd naar Sir Laurence Olivier. Een sigaret die heette Olivier. Die man heeft daar een ton voor gekregen. Maar niemand in Engeland duidt hem dat euvel en zegt, wat schandalig, zegt dat die sigaret. Nee, het blijkt van mensen die bij Olivier thuis zijn geweest, dat er altijd een gouden sigarettendoos met die sigaretten erin op zijn tafel staat. Ja, er zit ook nog een gouden doos bij ook. Dus ik vind het allemaal allerleukste, maar dat mag hier niet. Ik vind ze eigenlijk schandelijk, ja, ik weet niet waarom. Kijk, nou, ten eerste als het een schunnig onderwerp is. Ik weet niet dan precies iets te verzinnen, maar dan zou ik dat niet doen. Of met een taal die mij niet bevalt, dan doe ik dat niet. Maar voor de rest, als ik niet uitgesproken tegen dat artikel, dat kan mij nou een wasmiddel schelen, dat kan mij echt helemaal geen donder schelen. Dat zal misschien wel vies zijn als dat als de riolen ingaat. Ja, dat kan mij niet schelen, dat is mijn zorg niet. Ik doe dat voor zo goed als alles. Ja, ik heb voor pannen en potten heb ik ook reclame gevoerd. En ik heb voor, ja, weet ik veel wat voor een wasmachine. Ik heb het voor alles gedaan wat mij aangeboden werd. Ja, nee, ik heb er niet zoveel bezwaar tegen. Nee. Ja, dan is het mij ook nog een paar keer gebeurd in mijn carrière dat ik heb moeten zingen. Kijk, dat is iets vreselijks, begrijp je? Dat kan ik niet. Ik zou eventueel wel kunnen zingen, maar dan kan ik geen woorden onthouden. En zodra ik woorden moet onthouden, kan ik niet zingen. Ten eerste, ik vind je moet nooit iets doen wat je vak niet is. He, helaas gebeurt dat wel, maar ik ben geen zanger, dus ik moet au fond niet zingen. Daar heb ik nooit iets van geleerd. Dat vind ik zo ontzettend moeilijk. Ik raak in paniek, ik word panisch. Panisch van angst. En toen had Lazur, die had, ik weet niet meer precies wanneer, had de allereerste, eigenlijk de allereerste musical. Die was van Willy van Hemert en dat heette Paarlen voor de Zwijnen. En dat was geloof ik best een aardig verhaal. Ik weet het niet, het was een beetje gek allemaal. En ik was daar een inbreker in. Dan speelden we in het Centraal Theater. En daar zat Wim de Soet in de bak. En die zat aan de piano. En Nou, fijn. Op een zeker ogenblik in de eerste acte. Dan bleef ik alleen achter op toneel. Op een feest van hele dure mensen. En dan was ik ook in een soort vreemd rockkostuum gegeven. En dan liep ik naar voren. En dan zette de piano in. En dan moest er een lied van mij volgen. En dat was als volgt. Probeer of ik dat nog weet. Dan bleef ik alleen op toneel en dan hoorde ik die piano en dan begon de paniek. Tot ik maar inviel. En ik wist niet wanneer ik moest invallen. Op een knik van Wim. Even wachten. En eindelijk, het is geen peulenschil. Wanneer je wordt geboren, om nolens, volens, elk aardig meisje te bekoren, het is geen peulenschil. En daar, op de première, stopte mijn weten van de tekst. Maar de muziek gaat door. Het is geen peulenschil, een peulen, peulen, peul, een peulen, peulen, peulen, peulen, peulen, peulen, peulen, peulen, peulen, peulen. Ik, totaal van de kaart, wist alleen nog het woord peulenschil, dus zette het tweede in. Aan peulen, peulen, peulenschil. Aan peulen, peulen, peulen, peulen, peulen, peulen. En ja, God. En in plaats van af te lopen, dacht ik nog in mijn paniek, ik moet het lied afmaken. Maar alleen met het woord peulenschil. Een gruwelijk, gruwelijke gebeurtenis geweest. Die zich later bij de Nederlandse Comedie een keer herhaald heeft. Ik zal het nu ook nooit van mijn leven meer doen. Zingen. Die heeft zich herhaald in het stuk van Friedrich Dürrenmatt. Frank de Vijfde. Oh, God. Oh, dat is een nachtmerrie. Een nachtmerrie voor mij geweest. Dat was hele moeilijk, een soort Kurt Weill-achtige muziek. En daar zat een orkest in de bak van de stad Schouwburg Amsterdam. Met Cor Lemaire ervoor. Met een dirigentenstok en alles. En om gek, gek. En daar had ik toch 6 weken hard op gestudeerd. Grote zangpartijen. God, als ik weet, daar was Henk van Ulsen, die draaide zijn hand daar niet voor om. Die zong liederen. En anderen ook. Ank moest zingen. En Johan Violet moest zingen. En Wil van Selst moest zingen. En Paul Kammermans en Loes Hensen. Alles zong. Grote liederen. En ik had daar 3 hele grote, moeilijke liederen in. Nou, en dat ging over Frank de Eerste. 5 coupletten. Frank de Eerste, Frank de Tweede, de Derde, de Vierde, de Vijfde. En die schilderijen van Ik was Frank de Vijfde, zelf. En dan hingen de portretten boven het voetlicht. Hè? Van de eerste 4 Franken. En op elke, dan moest ik dus helemaal naar voren lopen. En Ank, van de Moor, die zat beeldig aangekleed, ergens achter mij aan een tafel te schrijven. Op de première zet die vreselijke muziek met dat hele orkest, die zette in. En ik begin, Frank de Eerste. En weg is de tekst. Frank de Eerste was een man, Jan. Hansen had een bonzen, had een bonzen. 5 coupletten heb ik in deze wartaal van geluiden doorgezet. In een doodstille stad Schouwburg-première. Die mensen dachten dat ze water zagen branden toen ze dit hoorden. Die zaten geslagen in die zaal. En toen keerde ik mij om en toen lag Ank over de tafel heen te huilen. Ja, het was ook te absurd. Te absurd. Ik kan dat niet, ik moet het ook nooit en nooit meer doen. De meest indrukwekkende televisierol van Co van Dijk is misschien wel die van McClintock in Rod Serling's Requiem voor een zwaargewicht, dat in november 1959 onder regie van Walter van der Kamp op het scherm komt. Gesecondeerd door Ton van Duinhoven als zijn manager en Jan Blazer als een verzorger, speelt Co van Dijk, die op zeer slechte voet staat met vrijwel iedere vorm van sport en wiens sportieve prestaties niet verder reiken dan een blauwe maandag paardrijden en autoracen op de openbare weg, speelt Co van Dijk de rol van een oude, aan lager wal geraakte bokser. Om die rol zo goed mogelijk te kunnen uitbeelden, neemt Co van Dijk bokslessen. En er werd mij voor aangewezen Harry Bos, ex-kampioen Nederland. En zwaargewicht, dacht ik. En, nou, Harry, ik woonde toen in de Leidse Kruisstraat in Amsterdam. In een tweekamerwoning. Met een keukentje en een douche. En dan kwam 's morgens om 9 uur, kwam Harry Bos. Rukte zich de kleren van het lichaam. Stond in de broek. En ik stond ook in een broek. En dan in mijn eetkamer probeerde hij mij de meest essentiële bewegingen van het boksen bij te brengen. Dan was ik op een dusdanige manier afgemat. Om 10:30. Het was verschrikkelijk. Harry die deed dat ontzaggelijk conscientieus. Het was een unieke vent. Die gaf me op een mieter, dat was niet gewoon. En direct na je ontbijt dan, gehurkt in de knieën en met de vuisten voor. En heb dat iedere dag gedaan. En ging dan naar de repetitie. En dat was nog een zogenaamde live uitzending. Die direct, als het 's avonds op de camera kwam, pof, de ether inging. Dus het was een verschrikkelijke spanning. Met Lia Dorana was daarin, Ton van Duinhoven, Jan Blazer. Wie waren er nog allemaal mee? Het is lang geleden, neem me niet kwalijk als ik iemand oversla. Een belangrijke rol, ik weet het echt niet meer. Robert Sobels was daarin. Ja, er waren zachtelijk veel mensen in. En voor de rest had de regisseur allemaal ex-boxers geëngageerd als figuranten in het sportcafé. En dat was zo'n unieke sfeer en zo'n unieke omgeving die ik daar mee maakte. We hebben daar heel hard op gewerkt. Wij deden het dan allemaal ook met ontzaglijk groot plezier. Want het waren prachtige rollen. Het was een schitterend stuk. Rod Serling had het geschreven. En toen kwamen wij eindelijk in de studio. En toen kwam daar een bende. Ik mag haast wel zeggen, kerels. Allemaal ex-boxers. Met prachtige smoelen, zeg. Schitterend. En die waren er allemaal. Die moesten in het café staan. En het was helemaal gebouwd. Het kantoortje waar ik mijn grote ontroerende scène kreeg, was net tegenover het café. Dus toen ik met Lia Dorana daar stond en met de tranen over de wangen stond, stonden 4 meter voor mij, achter de camera's, het hele café. Al die mannen, die stonden daar ook met de tranen over hun wangen. Die waren allemaal enorm gegrepen en men nam het allemaal bloedserieus. Wij zelf ook, maar ook die hele bende van de figuratie, al die kinderen namen dat bloedserieus. En tegen de generalen aan kwamen diverse boksers daarmee toe. En die zegt Co, ik sta erop dat je mijn sokken aan hebt. Daar heb ik die wedstrijd mee gewonnen. En een andere die zei, hey, jongen, je moet mijn schoentjes aantrekken. En ik had het broekje aan van, hoe heet die, Bos. En de handschoenen had ik ook van Harry Bos aan. En er waren allemaal dingen die ik... Ze masseerden mij en ze wreven me in. En op de generalen, daar kon de regisseur absoluut niet meer bij mij komen. Ze vormden een cordon om mij heen van zo'n 7, 8, 9 mannen. En die me bewonderen toespraken of ik wezenlijk een wedstrijd moest boksen. Ik had namelijk 2 movementen van boksen. Dat was de ene was op straat, als ik voor mijn biljet stond, de affiche waar ik op stond. En de tweede, dat was iets in een sportzaal. Daar moest ik de movement, daar had ik de lessen voor gehad, voor de bewegingen. En dat was nog zonder tegenstander, dat moest in, hoe noem je dat, schijngevecht zijn. Of ik weet niet hoe je dat noemt dan meer, het is zo lang geleden. En de regisseur die wilde mij nog wat zeggen en zo, maar werd niet toegelaten door de jongens. Ik zei, nou, je moet hem met rust laten. En laat ze maar gauw op en hij moet zich helemaal concentreren en er is geen sprake van. En jongen denkt erom, hè, denkt om, godsamme, we kijken allemaal toe en zo. Zo ging dat. En toen gingen we erin voor de generalen. En dan stond ik in een steeg die tegen dat biljet dan die bewegingen te maken van die bokspartij. En dan stond dat hele café voor dat raam te kijken. En toen was dat gebeurd en toen kwam ik binnen en een gejuich steeg op van al die kerels. Die vonden het fantastisch dat ik dat deed. En nou, toen kwam de wedstrijd en er was een tafereel in. Er was een tafereel in dat ik door mijn manager, dat was Tom van Duinhoven, werd overgehaald om in een soort variétéprogramma met een berenmuts op een soort vechtpartij te doen. Hè, ver beneden de stand van de boksport. En die man die ik daar speelde, mijn Klimtok, zo heette ik zo. En ze noemden mij geen Ko van Dijk meer. Ze noemden me allemaal bij de naam van de bokser die ik speelde. En al die dagen lang was dat. Van 9:00 tot 6:30. En al die kerels maar om me heen. Het was een fantastische aangelegenheid. Het was een spanning hing er in die studio. Dat was uniek. Het was een uniek gebeuren. En toen moest ik dan in een tafereel een berenmuts van Tom van Duinhoven op mijn kop zetten. En dan moest hij zeggen, nou hier, verdomme, kijk eens in de spiegel. Zag ik mezelf met een soort indianenmuts van bont op mijn kop staan. En Tom kom daar niet tegen. Dat is op de generalen tot wanhoop geweest. Ik zette dat ding weer op. En dan keek ik Tom aan. En Jan Blazer aan de andere kant van me. En Tom zakte snikkend in elkaar. Want ik zag er gewoon niet uit. Maar Tom zag mij natuurlijk gewoon als Ko van Dijk. Met een apenharen muts op mijn kop. En terwijl iedereen in de voorstelling en voor de televisie mij zag als die ontzettende zielige bokser die met die rotmuts op de clown moest gaan spelen in de variété. En dus niemand lachte daarover in de hele studio. Alleen Tom, kom tegen dat beeld niet. Mijn ogen onder die vreselijke apenpet. Dat is ook verschrikkelijk erg geweest. Dat we elkaar, verdomme, niet meer lachen nu, het is afgelopen, ik lach niet meer, verdomme, uit, nog even. En de regisseur weer, jongens, nu even rustig overnieuw beginnen, en dan, zegt hier, zet dat ding op, zei Tom dan, hij ging dan al naar beneden kijken, om me niet naar mijn ogen te kijken, zet dat ding op je kop, moet je kijken, moet de spiegel, ik zette dat ding op mijn kop, ik keerde met een Tom om, dat heeft opgehouden. Maar ja, kijk, uiteindelijk hebben wij daar dus een van mijn meest sensationele uitzendingen geweest. Ik heb geloof ik nu langzamerhand zoiets van 120 rollen voor de televisie gespeeld. We doen het even aantekenen. En kijk, dit is een van mijn meest sensationele geweest. Dit is zo spannend. Zo fantastisch. Een man als Jan Blazer naast mij, die daar zo fantastische rol neerzette. Tom van Duinhoven, het einde. Lia was fantastisch, wie was er niet? Het was een unieke uitzending. En na afloop zijn we meegenomen, mijn vrouw en ik was toen getrouwd met Teddy Schank. Zijn wij meegenomen door Harry Bos, die was de portier in een soort aangelegenheid schuin tegenover mij in de Leidse Kruisstraat. En die heeft ons daarmee naar binnen genomen en die heeft me... Ja, die bleef mij beschermen of ik zijn factotum was. Het was, ja, tot 2:00 en toen kwamen we thuis en toen ging de telefoon en kwamen mensen thuis en de volgende dag. Het was een heksenketel wat ik toen heb meegemaakt. Ja, dat is even... Tonnie van Verre ontmoet Co van Dijk. Uit het leven van een comediespeler. Het muzikale thema, gecomponeerd door Harry Bannink en gearrangeerd door Bert Page, wordt gespeeld door Dolf van der Lindens Metropoolorkest. Commentaar Joop Koopman. Interview en montage, samenstelling en productie Tonnie van Verre.